Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşim cimrilik yapma. Vaaz verecek olan benim. Önce bana sürmen lazım kokuyu. Bakayım hangi koku. Pasif olmasın. Heh? Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena etina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي Şu yapacağım işi bana kolaylaştır. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar kavlimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri bu gecemizde de bize bol bol feyiz akıtsın. Hem ilim alarak, hem feyiz alarak, hem güzel bir ahlak alarak şuradan evimize gitmeyi bize nasip etsin. Amin ya mu'in. Bu akşam inşallah Ankebut suresi 5. ayet-i kerimesini konuşacağız. Kısa bir giriş yapacağım ayetle. Peşinden de ana konuya İmam Rabbani'nin 45. mektubuna geçeceğiz. O mektuptan Ramazan'a kadarki bölümü okuyacağım Allah'ın izniyle. Alabildiğimiz kadar bilgiyi alacağız, sömüreceğiz. Nasiplenebildiğimiz kadar nasipleneceğiz. İnşallah bize ibret olacak, idrakimiz kuvvetlenecek, yaşamamız daha bir kolaylaşacak. Peygamberlerin duası ümmetlerine geçer. Alimlerin duası, velilerin duası da ümmetlerine geçer. Biz bu peygamberlerden, bu alimlerden, bu Allah'ın kitabından bir mecliste, bir ilim meclisinde bahsetmeye başladığımız zaman melekler Allah Teala'nın izniyle hemen o meclise akın akın gelirler. Ve o meclisteki bütün kullara istiğfar ederler. Bakın bir bizim kendimiz adına istiğfar etmemiz var. Bir de meleklerin tertemiz olan, bizden daha temiz, meleklerin bizim adımıza istiğfar etmesi var. Bu büyük bir avantajdır. Bu avantajı elde etmek için ilim meclislerine geliyoruz. Tövbemizi de yapıyoruz. Namazımızı da beraber kılıyoruz. İlmimizi de beraber konuşuyoruz. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam ve sahabiler gibi halka oluşturuyoruz. Kıyamete kadar bu halkalar sürecek. Biz yapsak da yapmasak da dünyanın her tarafında olacak. Ama biz şunu diyoruz. Neden biz de nasiplilerden olmayalım? Neden bu halkaları bize devam ettirmeyelim? Arkamızdan yüz binler dua etmesin. Neden? Allah Teala bu nimetten bizi mahrum bırakmasın kardeşler. Amin ya mu'in. Mevla Teala Hazretleri buyurdu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Men kana yercu liqa'allahi fe inna ecelallahi la'ati ve huves-semi'ul alim. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Şimdi bakalım Rabbimiz ne söylüyor bize? Neden bahsediyor? Men kâne yarcu kim isterse, dilerse reca, reca Türkçe'de kullanırız değil mi? Rica ediyorum. Eski Türkçe'de bundan 40 sene, 50 sene önceki filmlerde ne derlerdi? Reca ediyorum. Nereden geliyor reca? Arapçadan geliyor. Türkçe dediğiniz dilde kelimelerin %80'i Arapçadan ve Farsçadan gelir. Reca da bunlardan bir tanesidir. Allah Teala buyuruyor ki men kâne yarcu kim dilerse, kim rica ederse, kim isterse, Lika Allahi Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı dilerse. Allah bazı kullarından bahsediyor. Bu kullar kimler? Dileyen kullar. Kim Allah'a kavuşmayı dilerse, dünyada biliyorsunuz insanlar ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılan insanlardan bir grubu, ki bu büyük çoğunluktur, Allah'a kavuşmayı istemeyenler, yani ölmeyi istemeyenler. Hayatta kalabildiği kadar fazla kalmak isteyenler ve ölümsüz olmayı dileyenler. Bunlar ekseriyetle Yahudilerdir. Onlar asla ölmeyi istemezler. Devamlı surette ilim adamlarının araştırdığı en önemli topik nedir? Öncelik nedir? Ölümsüzlüğün ilacını arıyoruz. Neden? Ahirette yanacağını biliyor ya. Burada kalabileceğim kadar kalayım diyor. Dünyadaki bütün kaosu ben çıkartıyorum. Bütün terör örgütleri ben finanse ediyorum. Bütün Müslümanlara ben soykırım yapıyorum. Bari geç öleyim. Ya da ölümsüzlüğün ilacını bulabilirsem bunu üreteyim diye bilim adamları harıl harıl çalışıyor. Peki bulabilecekler mi kardeşler? Mümkün değil. Mümkün değil. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyin ilacı vardır. Her şeyin, her hastalığın ilacı vardır. Yalnız şu ikisi müstesna. Bir, yaşlılık. İki, ölüm. Bu ikisine asla bir ilaç yoktur. Şu halde diyelim ki dünyamızda 3000 sene daha yaşadık. Bu dünyayı gördük. 3000 yıl daha yaşayacak. Gördük. Yaşlılığa ve ölüme bir çare bulabilecekler mi? Bulamayacaklar. Bu mümkün değil. Allah sistemi böyle yaratmıştır. Önce yaşlılık sana ölümü bir hatırlatıyor. Bak gidiyorsun, eski kuvvetin yok artık. Güzelliğin bozuldu, her tarafın kırışıklaştı. Eski gücünde değilsin, eskisi kadar çalışamıyorsun. Yorgunsun, bitkinsin. Kimseye kafa tutamıyorsun. Bu sana ölümü hatırlatır. Yaşlılık ölümün en büyük habercisi, en büyük nasihatçisidir. Bu Allah'ın kullarına verdiği bir rahmettir. Yaşlanan kulların kalbi merhametle dolar. Daha bir yumuşar. Bir genç adamın kalbindeki katılık onda bulunmaz. Daha merhametlidir, daha yumuşaktır. Allah'a dönüşü daha kolaydır. Ve Allah ona mana lisanıyla şunu der. Ey kulum bak, sen gençtin, kuvvetliydin, ben sana yaşlılığı verdim. Birisine sövmek istesen sövemezsin, dövmek istesen dövemezsin. Zina etmek istesen gücün yok. Hırsızlık yapayım desen yapamazsın, kaçamazsın, hızın yok. Bak ben sana ihtiyarlığı verdim ki sen artık bana dön, başka çaren kalmadı. Ben sana bunu mana lisanıyla söylüyorum. Yaşlılık bir rahmettir kardeşler. Peki ölüm rahmet midir hocam? Ölüm de bir rahmettir. Ölüm de bir rahmettir ama kime? İmanla ölene. İmanla ölmeyen ebedi olarak azaptadır. Ebedi olarak günah işler. Ebedi olarak azap görür, yanar. Kimsenin dünyada akıl edemeyeceği azabı, işkenceyi ölmüş bir adam, cehenneme girmiş ve imanla gitmemiş bir adam yaşar. Allah bizi bunlardan etmesin kardeşler. Şimdi kim istemiyor Allah'a kavuşmayı? Dünyada namaz kılmayanlar, dünyada oruç tutmayanlar, zekat vermeyenler, İslam'ı yaşamayanlar, faiz yiyenler, zina edenler, bunlar mülaki olmayı asla istemezler. Allah'a kavuşmayı asla istemezler. Ne ister bunlar? Kalabildiğim kadar daha fazla kalayım bu dünyada. Amacı, isteği bu. Peki isteyenler kim? Allah'a kavuşmayı isteyenler kim? İbadetlerin yerindeyse, namazın, niyazın yerindeyse, haramlardan mümkün mertebe sakınıyorsan, imanla ölme duan dilinden eksik olmuyorsa sen Allah'a kavuşmayı istersin. Allah'a kavuşmak nasıl olur? Ölmekle olur. Şimdi Mevla Teala Hazretleri hepimize birer beden verdi ama bedenlerimizden önce bize verdiği bir şey daha vardı. Nedir o? Ruh. Ruhlar bedenlerden önce yaratılmıştır. Ta elest bezminde, bezmi alemde, söz verdiğimiz alemde bu ruhların tamamı ne zaman yaratıldı? Bedenlerden önce. Vakti geldiğinde bize biçtiği kader planında, bize biçtiği saat geldiğinde Allah o ruhu aldı, bir bedene soktu. Anne ile baba birleştikten sonra, cima ettikten sonra Allah dilediyse bir çocuğa hamile kaldı anne. Ve meleklere dedi ki dördüncü ayda, anne karnında dördüncü ayda ruh üflenir. Hadisler de sabittir. Meleklere dedi ki gidin bu kulumun karnındaki bebeğe ruhunu üfleyin. Bebekler ona şekillerini verir. O bebeğe şeklini verir. Peşinden de ruhu üflerler. Ezelde bize verdiği o emanet, o ruh, o bozulmayacak olan, o kirlenmeyecek olan parça içimize konur. Bakın Allah'ın kullarının ebedi hayatını kazanması noktasında verdiği en önemli yardımcılardan bir tanesi nedir? Ruh. Ruh devamlı surette Allah'a ister. Hiçbir ruh yoktur ki cehennemi istesin. Bütün ruhlar Allah'a kavuşmak istiyor. Fakat dünyada Allah ruhun yanında bir şey daha verdiği için bize, bu bize bir sınav oldu. Nedir o? Nefs. Ruh Allah'a kavuşmayı istiyor. Ruhun lezzet aldığı şey yükselmek, yücelmek. Ruh yükseklere çıkmaktan hoşnut olur. Bak bunu bir örnekle yakınlaştıracağım. Çok iyi anlayacaksınız. Gece aranızdan bazı kardeşlere Allah Teala bazı rüyalar verir. En sevdiğiniz rüyalar hangileridir? Uçtuğunuzu gördüğünüz rüyalar. Müslümanların en sevdiği rüyalar bunlardır. Bir, gökte semada uçuyorken kendisini görürse müthiş haz alır, müthiş keyif alır. İki, Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı görürse müthiş haz alır. Onun görülmesinin işaretlerinden bir tanesi odada bir koku. Anormal bir koku. Çok hoş, huzur veren bir koku. Belli ki seni Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu ziyarete geldi demektir. Hem rüyanda onu gördün, bir de odana sindi. Kokusu odana sindi. O nereye girerse girsin koku sürmezdi. Koku sürmesine gerek kalmadan bedeninden bir gül kokusu ortaya çıkardı. Kokuyu sevmiş olmasına rağmen teninin kokuya ihtiyacı yoktu. Şimdi rüyanda uçtuğunu gördüğün anda aldığın en büyük hazlardan bir tanesidir. Ben birkaç defa uçtuğumu gördüm fakat bir keresinde ruhumun bedenimden ayrıldığını gördüm rüyamda. Bir istihare yattım. Benim önemli bir mesele hakkında istihare yattım. Allah Teala ruhumu rüyamda bedenimden ayırdı, öldüm. Ve ruhum yükseğe çıktı. Bedenimi gördü, sonra evimi gördü, sonra dünyayı gördü. Sonra dünya semasına çıktı. O anda ruh halindeyken düşünüyordum ki şu anda istediğim yere gidebilirim. Kısıtlamam yok. Bakın ruh haline geldiğimiz zaman eğer imanla ölürsek hapis olmayacağız. Müslümanlara hapis yoktur. Hapis kafirlere vardır. Müslümanlar kabirlerinde hapis olmazlar. O berzah alemi denen alemde Müslümanlar serbesttirler. İstediği yere ziyarete giderler. O rüya esnasında ruh halindeyken aklıma ilk gelen yer neresiydi benim? Kabe-i Muazzama'ya gitmek istiyorum Allah'ım dedim ve bir anda Kabe'deydim. O rüyada aldığım hazzı hayatım boyunca bir daha alamadım. Rabıtamız var, zikrimiz var, namazımız var. Güzel rüyalar da görüyorum ama o rüyayı, o hazzı hiç alamadım. Allah bana bir kere nasip etti onu. Ruhumun bedenimden ayrıldığı ve dünya semasına yükseldiği o rüya. Bunu kardeşler eğer imanla ölürsek, şu hazzın gerçek boyutunu, bu sadece bir rüyadır, gerçek boyutunu Allah bize yaşatacaktır. Buna kavuşmanın birinci adımı derler. Ruhun dünya semasının birinci katına çıkması. Daha birinci kat. 7 kat sema. Ruh neyden lezzet alır? Ruh yemekten lezzet almaz. Ruh uyumaktan lezzet almaz. Ruh Kur'an okumaktan, ilim okumaktan, sohbet dinlemekten, aşktan, muhabbetten lezzet alır. Ruh ahiret aleminden lezzet alır. Beşeri isteklerimizden lezzet alan sadece nefstir kardeşler. Nefs. Nefs dediğimiz şey ruhun üzerinde bir kabuk, bir zar gibidir. Ruhu bedenimizde hapsetmek için bedeni terk etmesin, kaçmasın, Allah'a mülaki olmasın diye Allah Teala nefs denilen bu canavarı, bu kendisinden başka kimseyi düşünmeyen ve sahibini cehenneme atmak isteyen canavarı nereye koydu? Ruhun tam üzerine bir zar gibi kapladı. Ruh uçmasın, kaçmasın, hemen ölmek istemesin, hemen Allah'a kavuşmak istemesin diye. Nefs bir şeyler istedi. Ruh mücadele etti. Hayır, senin isteklerini Allah'ın helal kıldığı daireye kadar yapacağız. Benim çizgilerim var dedi. Akıl bu ikisi arasında gitti geldi. Bazen ruhun dediğini yaptı, bazen nefsin dediğini yaptı. Kardeşler, akıl bir terazidir, bir dengedir. İlimle donatılırsa çoğunlukla ruhun dediğini yapar. İlimsizse o akıl çoğunlukla nefsinin dediğini yapar. Benim canım böyle istiyor der. Ben böyle düşünüyorum der. Ben böyle düşünüyorum dediği için, nefsin dediğini yaptığı için nefsi, ruhun üzerindeki o ince zar tabakası olan nefs ne hale gelir? Kalın bir tabaka oluşmaya başlar ruhun üzerinde. Karartı üstüne karartı gelir, zift üstüne zift gelir. O bembeyaz ve nur paki olan ruh simsiyah hale gelir. Hastalanır mı hocam? Hayır, hastalanmaz. Sadece o altının üzerine çamur döküldü. Balçık döküldü, pislik döküldü, idrar döküldü. Ama altın yine altındır. Toprağın altında altınları bulmuyorlar mı kardeşler? Zümrütleri bulmuyorlar mı? Elmasları bulmuyorlar mı? Elmasta, zümrütte bir pislik oluşuyor mu? Hayır. O hala altın ve hala çok değerli. Ruh da bunun gibidir. Ölünceye kadar o hep Allah'ı isteyecek. Allah'ı istemeyen, inkar eden nefstir. İşte bu mücadele, ruh ile nefs arasındaki bu mücadele kıyamete kadar sürecektir. Biz Müslümanlara düşen vazife nedir? Devamlı ruhu kuvvetlendirmek. Ruhu güçlendirmek. Nasıl güçlendireceğiz? Namazla, Bu namazı kılacaksın Müslüman kardeşim. Namazı kılacaksın. Hocam ben 4 vakti kılıyorum. Sabah namazına kalkamıyorum. Patron çağırınca sabahleyin herkes saat 6:30'da burada olsun deyince kalkıyor musun? Saat 6:30'da herkes burada olacak. Ey çalışan 200 tane elemanım. Deyince kalkıyor musun sabah namazına? Jilet gibi kalkıyorsun. 3 tane telefon kuruyorsun. Hanım deyince yarın beni anneme götür ama saat 7'de götüreceksin. Ona göre toplantım var. Diğer akrabalarla toplantı yapacağız. Günümüz var, altın günümüz var. Beraber yiyeceğiz, içeceğiz, dizi seyredeceğiz. Saat 7'de hanım kalk dediği zaman hanımın emrine mülaki oluyor musun? Sözünü tutuyor musun? Kalkıyorsun. Çocuk deyince baba okula artık saat 6:30'da başlayacak. 7'de başlayacakmış. Beni 6:30'da okula götürmen lazım her sabah deyince. Kalkıyor musun? Kalkıyorsun. Ama 20 dakika önce Allah için kalkmıyorsun. Çocuğu götürmeden 20 dakika önce kalksan sabah namazını kılacaksın. Bunu yapacaksın. Her şeye kalkmak var. Allah için kalkmak yok. Burada zayıf bir akıl ortada yok mu kardeşler? Bu kuvvetli bir akıl değil. Dünyada geçici olarak beraber olduğumuz insanlar, herkesin bizden bir menfaati var, bizim insanlardan bir menfaatimiz var. Menfaat ilişkimiz söz konusu. Bu insanlar bize göz vermemiş, kulak vermemiş, akıl vermemiş. Sahip olduğumuz hiçbir şeyi bu insanlar vermemiş, her şeyi Allah vermiş. Ve biz Allah için kalkmıyoruz, insanlar için kalkıyoruz. Burada çok ciddi bir iman sorunu var. Burada o nefis dediğimiz zar var ya, o ince zar, tamamen ruhun üzerine çökmüş karabasan gibi. Halk arasında bir tabir vardır. Karabasan bastı bana hocam. Karabasan geldi bana. Acayip bir şeydi falan. Karabasan diye bir şey yoktur. Bu cindir. Halk ona karabasan der. Cin adamın ibadeti yoksa, haramlardan sakınmıyorsa, günahı varsa, gözlerini haramdan sakındırmıyorsa ya da yattığı yerde yiyip içiyorsa ya da ayakta bevlediyorsa cinler buna çok kolay musallat olur. Musallat olduğu zaman da en önemli belirtisi nedir? Geceleyin üstüne abanması. Geceleyin sanki böyle göğsünün üstüne bir ağırlık çöker 100 kilo. Nefes alamazsın. Euzu besmele bile çekemezsin. Dilin bile dönmez. Bu birçoğunda olmuştur. Olmaması için ne yapacaksın? Ruhunu kuvvetlendireceksin Müslüman kardeşim. Ruhunu ibadetlerle kuvvetlendireceksin. Allah bize yardım etsin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah'ımız devam etti. فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاَتٍ Muhakkak Allah'ın takdir ettiği bir ecel vardır. Şimdi sen istiyorsun ki ben bu dünyadan, bu problemli dünyadan, bu sıkıntılarla boğuştuğum dünyadan bir an evvel kurtulmak istiyorum. Şu anda hastanelerde kanser tedavisi gören hastalarımız var. Ve bu adamlar her gece dua ediyor. Allah'ım benim canımı al kurtulayım. Bakın bu ilmi olmayan cahil Müslümanların duasıdır. Benim canımı al kurtulayım duası caiz değildir İslamiyet'te. Ne duası yapacak bu kardeşlerimiz? Allah'ım, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Allah'tan ölmeyi dilemeyiniz. Çok zorda kalırsanız şöyle dua ediniz. Allah'ım benim için yaşamak hayırlısıysa beni yaşat. Ölmek hayırlısıysa beni öldür. Bak Müslüman kardeşler, bu duayı yapmak caiz. Ama şunu yapmak caiz değil. Allah'ım benim canımı al da şu beladan kurtulayım. Bu isyana giriyor. Allah'a karşı yapılan bir saygısızlık, bir edepsizlik. Rabbin sana takdir ettiği bir ecel dilimi var, bir zaman dilimi var. Bundan öncesini ve sonrasını bilmiyorsun, ne zaman olduğunu bilmiyorsun ecelinin. Ne yapacaksın? Ecelimi Allah Teala bildiği için ben ona tevdi ediyorum, ona bırakıyorum. Ama sıkıntılı durumu da Allah'a açıyorum. Allah'ım hakkımda yaşamak hayırlısıysa beni yaşat, değilse beni öldür. Birçok Müslüman kardeşimiz kanser tedavisi gören teyzesi için, amcası için ya da kız kardeşi için bizden nasıl dua istiyor biliyor musunuz? Hocam, akşamleyin yatsıdan sonra ya da akşam namazından sonra, farzdan sonra bizim için bir dua eder misin? Kanser hastamız var, iki hayırdan biri olsun. Bak ne diyor? İki hayırdan biri olsun. Ne demek iki hayırdan biri? Eğer sağlığına kavuşacaksa yaşasın. Eğer ölüm onun için hayırlısıysa ölsün. Buna iki hayırdan birisi denir. İnsanlar böyle dua istiyorlar. Bu edebi bir sözdür. Güzel bir sözdür. Ama şunu diyemezsin. Hocam akşam bir dua et de ölsün gitsin be. Bu İslamiyet'e uygun değildir. Çünkü o adamın ne olacağını bilmiyorsun. Allah'ın takdirinde bu. Bir yıl boyunca komada yatan bir kadın. Bakın daha yine haberlerde okudum. Bir yıl boyunca kadın komada yatıyor. Doktorlar ümidi kesiyorlar, fişi çekelim diyorlar. Ailesi diyor ki hayır, bırakmıyor. İzin vermiyoruz. Bir yıl sonra kadın komadan kalkıyor ve bu kadın, bu batılı, güneybatılı kadın, Türkiye'de oluyor bu olay. Uyanır uyanmaz Türkçe konuşmuyor. Kadın Türkçe konuşmayı bilmiyor artık. Kadın Rusça konuşuyor. Hocam bu nasıl olabilir ya? Kardeşler, ruh denilen mekanizma Allah'ın verdiği öyle harikulade bir şey ki bu. Bütün lisanları bilir. Ruh, bütün dünyadaki lisan, kaç tane lisan var? 200 tane. Hepsini bilir. Adem Aleyhisselam bütün lisanları biliyor muydu? Biliyordu. Bu Allah'ın sadece bir ol emrine bakar. İşte aynı durumu Allah bizim ruhumuza da vermiştir. Haberlerde hiç okumadınız mı? Yazılarda hiç görmediniz mi? Sabahleyin uyandığında hafız olan çocuk. Kur'an'ın tamamını, bırak lisan öğrenmeyi, Kur'an'ın tamamını ezberlemiş. Ruh bunun tamamını ezberebilir. Kafirin ruhu da, Müslümanın ruhu da. Mesele onun üzerindeki zarı mümkün olduğu kadar fazla inceltmek ve yansıma alabilmesini sağlamak. Bunu sağladığın zaman Allah Teala'dan tecelli alırsın. Muhabbet alırsın, aşk alırsın. Bilmediğin şeyleri Allah sana ilham yoluyla öğretiverir. Musa Aleyhisselam'ın annesinden bahsediyor Allah Teala. Musa Aleyhisselam'ın annesi çocuğu Musa'yı Firavun'un öldürmesinden korumak için ne yapıyor? Bir tane sandukaya çalılar koyuyor. Çocuğu, peygamber Musa Aleyhisselam'ın çocuğunu sandukanın üstüne koyuyor, üstünü de örtüyor. Ve akarsuya bırakıyor. Allah aşkına bu mantıklı bir hareket mi? Hangi anne çocuğunu akarsuya bırakır? Ama Allah Teala bu kitapta diyor ki, biz ona vahyettik, ilham ettik. Musa'nın annesine vahyettik. Sen korkma, biz senin çocuğunu sana bir Resul olarak döndüreceğiz. Kadın peygamber olmaz. Peygamberlerden başka kimse vahiy almaz. Müfessirler bu ayet hakkında ne diyor? Buradaki vahiy kelimesi tıpkı arıya vahyettik gibidir. İlham, Allah sevdiği salih kullarına ilham verir. İşte annesinin ruhuna Allah ilham ediyor. Çocuğunu sar, ırmağa bırak, gerisini bize bırak diyor. Annesi de çocuğunu, bebeği, birkaç aylık bebek Musa Aleyhisselam, ırmağa bırakıyor. Irmağa bırakılır mı bebek? Ama Allah bırak dediği zaman, sana bir güvence verdiği zaman bırakırsın. İşte buna ilham denir. Kadın bir uyanıyor bir senelik komadan. Ne oluyor kardeşler? Rusça konuşmaya başlıyor. Sonra diyor etrafındakiler konuşunca ben diyor yavaş yavaş Türkçe de konuşmaya başladım. Kadın röportajı Türkçe veriyor, haberi seyrettim. Fakat Rus aksanıyla veriyor. Ana dili Rusça olmuş. Rusça. Bir gecede Allah Rusça öğretiyor. Çince konuşan adam haberi de okudum yine. Bundan birkaç ay önceydi. Ruh, Allah bize bu ruhu verdi ki cennete gitmemiz kolaylaşsın diye. Ama bugün Müslümanların büyük çoğunluğu bu ruhu kuvvetlendirmek için çalışmıyor, uğraşmıyor. Üzerine zift attıkça atıyor. Sonra diyor ki benim içimden hiç namaz kılmak gelmiyor hocam. Hiç namaz kılmak gelmiyor. Ruhu kirlenmiş olduğu zaman bir adamın teröriste dua ediyor. Bir adam teröriste dua eder mi? Bir adam bir kafire Allah rahmet etsin der mi? Mümin olarak ölmediği belli olduktan sonra hiç kimseye dua etmemiz bize caiz değildir. Muhammed Aleyhisselam bile amcası Ebu Talib'e dua edemiyor. Kabrine gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam kimin kabrine gitse Kur'an okur. Amcasının kabrine gidiyor, başında duruyor ama Kur'an okuyamıyor. Onun adına istiğfar edemiyor. Bu çok acı bir şey kardeşler. Ama Allah buna izin vermiyor. Yapamazsın. Çünkü beni inkar ederek, ahiret gününde bana kavuşmayı, mülaki olmayı inkar ederek öldü bu. Dolayısıyla sen buna dua edemezsin diyor. İşte ruh kirlendiği zaman, üstüne zift çalındığı zaman adam öyle bir hale geliyor ki bilinçaltındaki sözler iç alemi Allah dışına yansıtıyor. 30 tane PKK askeri öldürülmüş, Allah onlara rahmet etsin diyor canlı yayında. Allah onun iç alemini dışına yansıtıyor. Marksist adama, Marks'a tapan bir adama Allah rahmet etsin denir mi? Bu vatana, bu millete 6 asır, 1000 yıl 6 asır Osmanlı, 3-4 asırda Selçuklu sürdü. 1000 yıl İslam'ın sancaktarı olmuş bu millete, silah çeken vatan hainlerine, teröristlere rahmet okunur mu? Sen nasıl rahmet okursun? Bizim şehitlerimize rahmet okuyacaksın, başkasına okuyamazsın. Ama bunlara sorsan desen ki vatan sevgisi bizden daha çok seven yok. Sen nasıl vatan sevdalısın ya? Devamlı teröristlerin FETÖ'cüleri koruyorsun, devamlı PKK'ları koruyorsun. Devamlı İslam düşmanlarını koruyorsun, Haçlıları koruyorsun. Hep Müslümanın karşısındasın. Devamlı Müslüman hocaları karalıyorsun. Sen nasıl vatan sevdalısın? Bu adamların durumunu bir temsille anlatayım. İki tane arkadaş yan yana oturuyordu. sandalyede otururken, muhabbet ederken arkadaşlardan bir tanesi gaz çıkarttı. İnsanlık halidir, insan gaz çıkartabilir. Sesli bir şekilde gaz çıkarttı. Gazı çıkarttıktan sonra ya dedi, şimdi ben biraz sandalyeyi oynaştırayım ki ses çıkartayım sandalyeden, arkadaşıma mahcup olmayayım. Sesin sandalyeden geldiğini düşünsün dedi. Biraz sandalyeyi oynattı, gıcırt gıcırt yaptı sandalye. Sonra yanındaki arkadaş şöyle dedi, ya kardeş tamam dedi, yani sesi kurtardın, sandalyeyi biraz çevirdin ama kokuyu ne yapacaksın dedi. Şimdi bu vatanı seviyoruz diyen laisistler, İslam'a karşı olanlar, kahrolsun şeriat diyen cahiller, kahrolsun şeriat dedikten sonra da şeriatın musalla taşına gelip imamdan cenaze namazını kıldırmasını isteyen bilinçsiz adamlar, cahil adamlar. Ne diyorlar? Biz vatanı Müslümanlardan daha çok seviyoruz. Şeriatçılardan, dincilerden, dindarlardan daha çok seviyoruz. Tamam, dilin böyle söylüyor da koku pis geliyor kardeş. Senden pis koku geliyor. Hep FETÖ'cülerin yanındasın. Hep onları kolluyorsun. Hep PKK'ların yanındasın. Aman onlara bir şey yapmayın diyorsun. SİHA'lardan rahatsızsın. Sen nasıl Müslümansın ya? Her gün Marksistleri öldürüyoruz. Bu adamları öldürmesek gelecek benim burada kardeşlerimi öldürecek. Polisimi öldürecek, askerimi öldürecek. Sen niye bundan rahatsızsın? Uçak gemisi yapmamızdan, denizaltı yapmamızdan, yerli otomobil yapmamızdan niye rahatsızsın? Vatanı seviyoruz diyorsun ama senin derdin başka. Senin kokun iyi gelmiyor. Kokun pis geliyor senin. İşte bu gibi adamlar ne yaptılar kardeşler? Allah'a kavuşmayı istemediler. Şimdi gidin deyin buna. Ne kadar yaşamak istersin? Daha 100 sene daha buradayım, bir yere gitmem der. Nereye? Rothschild'ler denen adam bile gitti be. Adamın planı 130'a kadar yaşamaktı. Böbreği değiştirmiş, dalağı değiştirmiş, ciğeri değiştirmiş, kalbi değiştirmiş. Sadece beyni duruyor. Dış aksamı kaporta dağılmış. Kaporta berbat. Ama iç aksamın tamamını değiştirmiş. Planı doktor demiş ki 130'a kadar kesin buradasın. Adam yüzü görmeden taklı oldu. Rothschild'ler dünyanın en zengin ailesi. Bu adam bile gitmiş bak, Yahudi adam. Yüzü görmedi. Sen de gideceksin. Sen de gideceksin. Geçen bir ateistin mesajını gönderdiler bana. Sanatçıymış bu. Ateist mesajında şöyle diyor bu sanatçı. Yaşlanmak diye bir şey yoktur. Bu yalan. Yaşı olmuş 55. Bir kilo boya sürmekten, şeyde haberde yüzü de var. Bir kilo boya sürmekten kırışıklıklarını kapatmaya çalışıyor boyayla. Badanayla, boyayla kendisini kapatmaya çalışıyor. Yaş 55 olmuş. Yaşlanmak diye bir şey yoktur diyor. İnsanların bilincinde olan bir şey diyor. Yaşlanmak yok bu dünyada. Sen düşünürsen, kurarsan kafanda yaşlanacağım, bak yaşlandım artık, yaşlanıyorum. Bak geldi artık, evet yaşlandım. Dersen yaşlanırsın. Ama ben yaşlılık diye bir şey kabul etmiyorum. Tıpkı haftalar önce bahsettiğim ateist gibi. Ölüm diye bir şey yok ya, yalan. Oğlum sen manyak mısın ya? Ölüm yok. Sen dersen ben öleceğim. Evet ölürsün. Ama bak ben ne diyorum? Ölüm bana yok, ben ölmeyeceğim. Böyle ateistler var ve bu adamlar mühendis. Bu adamlar doktor. Adam diyor ki ben ölmeyeceğim. Sübhanallah. Nefs, o zar var ya, o ince zar, tamamen ruhun üstünü kapatmış. Simsiyah bir leke çalmış. Ruh başını kaldıramıyor. Ya kavuşmak istiyorum ben. Ben yükselmek istiyorum. İbadetle, zikirle, duayla yükselmek istiyorum. Ruh konuşuyor ama nefs şöyle diyor. Kes lan! Konuşturmuyor. Ruhu konuşturmuyor. İçeride kıvranıyor. Konuşturmuyor. Bir arkadaşı gelince deyince, kardeş bak Kerem Hoca'nın sohbeti varmış. Gel gidelim, sen de ateistsin. Belki bir iki kelime dinlersin. Etkilenirsin. Bu da diyor, gelme, beynimi yıkar. Kardeşim, her şey su ile temizlenir. Beyin de bir aza olduğu için bu da kirlenir. Beyni nasıl temizleyeceksin? Açıp da içine su dökemeyeceğimiz için bilgiyle temizleyeceksin. Oradaki çürük bilgilerin gitmesi için temiz bilgi sularının gelmesi lazım. Şu halde senin bu adama ne demen lazım? Bir şeyi yıkadığın zaman kötü mü olur, güzel mi olur? Bunu sorman lazım. Hoca bizim beynimizi yıkayacak kardeşim. Bir şeyi yıkadığın zaman çirkin mi olur, daha mı güzel olur? Daha mı kötü olur, daha mı güzel olur? Bana bu sualin cevabını ver. Yıkanan her şey daha güzel olur. Daha temiz olur, daha çekici olur. Şu halde gelsen buraya, ben senin beynini yıkayayım. Neyle yıkayacağım? Allah'ın kitabıyla. Her sohbette Allah'ın ayetlerini tefsir ediyoruz kardeşler. Her sohbette ufkunuz açılıyor. Sonsuz yaşama dair ve dünyaya dair bilgiler, hayat kurtarıcı, ebedi hayat kurtarıcı bilgiler elde ediyorsunuz elhamdülillah. Ve bu bilgileri de etrafınıza aktarmaya çalışıyorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir kardeşler? İşte ruhun kuvvetlenmesinin, ruhun Allah'ı istemesinin yöntemlerinden bir tanesi de öğrendiği İslami bilgileri insanlara ücretsiz bir şekilde aktarmaktır. Bunu da yaptığın zaman ruh daha bir kuvvetlenir. Bu sefer nefis zayıflar. Terazi gibidir. Biri yükselirse diğeri alçalır. Terazinin iki kefesi aynı olmaz. Birisi alçaltırsa, oraya meyve koyarsan bu taraf yükselir. Şimdi nefsin üzerine ibadet yükünü bindirirsen, namazı bindirirsen, orucu bindirirsen, zekatı, sohbeti, ilmi, kitap okumayı bindirirsen ne olur? Çöker. Nefs çöktüğü zaman terazinin diğer kefesi ne olur? Yükselir. İşte bu yükseliş ruhun Allah'a kavuşmayı istemesi demektir. Allah-u Teala bize daha ölmeden ruhumuzu ona kavuşturmayı isteme zevkini, hissiyatını versin. Amin. Ölmeden kavuşmak var mıdır? Hayır, yoktur. Tecelli almak vardır sadece. Mesela mektubunu okuyacağım İmam Rabbani Hazretleri. Gözlerimi kapattığım anda Allah Teala ruhumu dünya semasına yükseltiyor diyor. Gözlerimi kapattığım anda. Rabıtada, müşahedede o kadar ilerlemiş ki gözünü bir kapatıyor. Bizim rüyamızda gördüğümüz bir hali o daha dünyadayken, insanların içinde oturuyorken yükseliyor. Ruhu yükseliyor. Bunu mektubatın ilk mektuplarında anlatıyor mübarek. Artık nefsini o kadar inceltmiş ki, zar öyle ince bir noktaya getirilmiş ki bütün yansımaları, bütün tecellileri alabiliyor elhamdülillah. Allah'ın esmasının bütün tecellilerini Allah Teala Hazretleri bana gönderdi diyor. O ilhamlar ile bu mektupları yazmış zaten mübarek. İşte kardeşler, bir seçim şansımız var. Seçenek yapacağız. Nedir o? Ya nefsimizi kuvvetlendireceğiz ya da ruhumuzu kuvvetlendireceğiz. Ya solcu olacaksın ya da sağcı olacaksın. Seçim senin kardeşim. Şimdi kardeşler, bu girizgahtan sonra ayeti bitireyim, hemen imamın mektubuna gireceğim. Fe inne ecrallahi laatin, Allah katında muhakkak bir tayin ettiği bir ecel vardır. Senin vaktin vardır. Sen çok kavuşmayı istiyorsun ama senin vaktin vardır. Allah sana belli bir vakit vermiştir. Halid bin Velidler yüzlerce savaşa girmiş, harbe girmiş. Tek bir gayesi var. Nedir o gaye? Ölmek istiyorum. Savaş meydanında ölürsem şehit olacağım. Hesap yok. Kul hakkı hariç hesap yok. Bundan dolayı devamlı cihat halindeler ama nasip olmuyor. Allah'ın verdiği ecel daha gelmemiş. Yatağında ölüyor. Yüzden fazla savaşa girmiş. Büyük kumandan Halid, Allah ondan razı olsun. Yatağımda diyor, develer gibi ölüyorum. Develer gibi yatağımda ölüyorum. Allah bana cihat meydanında ölmeyi nasip etmedi diyor. Sonra yanındaki Ebu Derda radıyallahu anh ona o hadis-i şerifi hatırlatıyor. Ben Resulullah'tan işittim ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir kul şehit olmayı canı gönülden isterse yatağında bile ölse şehittir. Canı gönülden isterse. Hayatı boyunca cihat etmiş, tamam sen. Başka ne olacaksın artık? Allah sana şehitliği vermeyecek de bize mi verecek? Allah onlara rahmet etsin. Amin. Cennette kavuşmayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin ya mu'in. Tamam. İnsanların büyük çoğunluğu erken bir şekilde, müminlerin büyük çoğunluğu, imanı kuvvetli olanlar, ölüm onlara soğuk değildir. İmanı zayıf olanlara ölüm çok soğuktur. Ölümden korkarlar. Yalnız kalmaktan korkarlar. Sessizlikten çok korkarlar. Bak. Herkes kendini çek etsin. Şimdi iki tane misal vereceğim. Eve girer girmez televizyon açıyor musun, açmıyor musun? Eve girer girmez bilgisayarı açıyor musun, açmıyor musun? Arabaya oturur oturmaz o radyoyu açıyor musun, açmıyor musun? Açıyorsun, açıyorsan sen sessizliği sevmiyorsun. Sen kendini dinlemeyi, düşünmeyi, aklını çalıştırmayı sevmiyorsun. Otomatiğe bağlamışsın, uyuşturucu seviyorsun sen, uyuşturucu. Televizyon, bilgisayar, radyo. Muhakkak bir ses olmalı sende. Çünkü sessizlik sana ölümü, hesabı, yalnızlığı, kabirde, toprağın altında, karanlık bir yerde yalnız kalacağın anı hatırlatıyor. Ve bu sana sıkıntı veriyor. İçin daralıyor. Halbuki mümin için yalnız kalmak huzur halidir. Allah ile baş başa olduğu haldir. İnsanların içinde olduğu zaman onların dertlerini, sıkıntılarını dinlediği için, dünya kelamı yaptığı için Allah'tan gafil olabilir mümin kul. Ama insanlardan uzaklaştığı zaman buna halvet hali denir. Tek başına her dervişin vazifesi nedir kardeşler tarikatta? Yatmadan önce muhakkak Allah Teala Hazretlerine rabıta yapacak. Ölüm rabıtası, mürşit rabıtası, peygamber rabıtası, ilahi rabıta. Dört kısım. Allah'ın huzurunda, Rabbinle teke tek. Bunu kalacaksın. Sonra istiğfar edeceksin, ondan sonra zikir dersini yapacaksın. Bu dervişlerin her akşam yatmadan önce yaptığı bir vazifedir. Allah'a bunu adak adamıştır. Söz vermiştir. Her akşam bunu yapar. Ruhunu kuvvetlendirsin, nefsini zayıflatsın diye. Ayet şöyle bitiyor. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Muhakkak ki Allah işitendir ve her şeyi bilendir. Şimdi kim Allah'a kavuşmayı istiyor, kim istemiyor? Allah Teala bunların tamamını işitip biliyor mu kardeşler? Biliyor. Kim kulağından her gün, dilinden her gün Allah lafzını eksik etmiyor? Kulağından her gün ilim öğrenmeyi eksik etmiyor? Güzel arkadaşların sohbetlerini eksik etmiyor? Allah bunların tamamını işitir mi, işitmez mi? İşitir. Nakşibendi dervişinin sessiz yaptığı zikri işitir mi? Nakşilerin zikrinde dil terse çevrilir, damağa döndürülür. Zikir öyle bir yapılır ki kendisi bile duymayacak. Riya yapmasın, ben bu kadar zikrettim falan demesin diye. Melek de duymayacak, şeytan da duymayacak. Buna hafi zikir denir. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüyle zikrin hayırlısı hafi olandır, gizli olandır. Rızkın hayırlısı kafi olandır. Az olan rızık hayırlı olan rızıktır, güzel olan rızıktır. Ahirette hesabı daha kolay vermenizi sağlar. Bu bir hadis-i şeriftir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde gizli yapılan zikri methediyor. O müminler ki sessiz içten içe Allah'ı zikrederler. Zikrin bir ölçüsünü bile Mevla Teala Kur'an'da vermiş. İşte Allah'ımız diyor ki hepsini işitir. O Allah kim zikrini yapıyorsa işitir. Kim kendisine kavuşmayı istiyorsa bunu bilir. İstemeyeni de bilir. Allah'tan gittikçe uzaklaşmak isteyenler var ya, namaza çağırırsın, yok ben gelmem, daha vakti var der. 50 yaşına gelince başlayacağım der. Bunlar uzak kalmak istiyor, uzak durmak istiyor. Allah bunları da bilir. Madem Allah senin hakkında her şeyi biliyor, neden o Allah'ın için bir iki adım atmıyorsun? Neden yakın olmak istemiyorsun? Neden? Bakın bir hadis-i şerif okuyacağım. Mektuba giremedim daha ama önemli bir hadis-i şerif. Bunu nakletmem lazım kardeşler. Ebu Umame radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Üç kişi vardır ki onların namazları kulaklarını öte geçmez. Bak buradaki kardeşlerin çoğunluğu derviştir. Beş vakit namaz kılar zikir derslerinin yanında. Beş vakit namaz farz olduğu için çok itina gösterir. Ama Efendimiz aleyhisselam burada bizi ikaz ediyor ki birçoğu namaz kılar ama namazları kulaklarından geçmez. Ne demek kulaklarından geçmez? İbadetin kabul yeri neresidir kardeşler? Semadır, göklerdir. İbadetin kabul yeri göklerdir. Ruhların eğlence yeri göklerdir. Bir şehit öldüğü zaman nereye çıkar? Yedinci kat semaya çıkar ve cennetül mevaya geçer. Diğer sıradan Müslümanlar öldüğü zaman serbesttir. Kabri cennet bahçesi olur ama cennetül mevaya çıkamaz. Şehitlerse direkt olarak cennetül mevaya çıkartılırlar. Özeldir onlar. Şimdi ibadet yapıyor, namaz kılıyor ama namazı bırak birinci kat semaya geçmeyi. Bırak ikinci katı. Daha kulağından öteye geçemiyor diyor Muhammed Aleyhisselam. Üç grubun namazı kulaktan öteye geçmez diyor. Okuyorum. Bir, dönünceye kadar kaçan köle, bir hizmetçi. Evvelce İslamiyet'in ilk zamanlarında binlerce yıl öncesinden kalma bir kölelik sistemi vardı. Muhammed Aleyhisselam peyderpey yapılan günahlardan sonra kefaret olarak köle bağışlamayı, köleyi özgürlüğüne kavuşturmayı tavsiye ettiği için ümmetine peyderpey zamanla kölelik kaldırıldı. Kölelik, hizmetkarlık, hizmetçilik var iken bazıları efendilerinden kaçıyor idi. Efendilerinden kaçan kölelerin namazlarının kabul olmayacağını söylüyor. Kulaklarından öteye geçmeyeceğini söylüyor. Hadis alimleri diyor ki buradaki kulaktan öteye geçmez, namaz kabul olmaz demek değildir. Borcu kapanır, buradan borcu düşer, ikindi vaktini kıldı mı kıldı. Sevap, artı bonuslar var, her namazda artı bonuslar var. O bonuslar yazılmaz, onları kaybeder demektir. Birinci grup bu, efendisinden kaçan köle. İki, geceyi kocası kendisine dargın olarak geçiren bir kadın. Şimdi erkekle hanım geceleyin yataklarına çekiliyorlar. Faaliyetler bitiyor, yeme içme, konuşma, muhabbet, gülme, eğlenme bitiyor, yataklarına gidiyorlar. Fakat kadınla erkek gündüzden tartışmış. Anlaşamamıştır. Her erkekle kadının arasında anlaşamamazlık olabilir, sıkıntı olabilir. Kadınlar bazen çok şey isteyebilir. Erkekler bazen gün içinde çok fazla streste kalabilir. Stresini gider hanıma boşaltır. Onun kafasını yer. Kadınlar bazen çoğunlukla diğer kadınlarla beraber olduğu için özellikle bu altın günleri falan muhabbetinde beraber olduğu için onun hanımı bunu almış, bunun kocası karısına bunu almış muhabbetinden dolayı kadınlar dolar. Dolduğu zaman da gelir akşam erkeğe boşalır. Bu çekişmeler falan çok fazla olur. Geçen hanım bana diyor ki, bu sohbet işleriyle falan çok uğraşıyorsun. Ona vaaz ver, buna git sohbet yap, şurada yazı yaz, buna reddiye yap, video çek, şudur budur. Benimle hiç alakadar olmuyorsun bey. Peşinden bir cümle daha söyledi. Kendimi özel hissetmek istiyorum. Bu cümle bizim hanıma ait bir cümle mi? Tövbe billah değil. Bu cümle şu andaki Türk dizilerindeki bir klişe. Kesinlikle ben izlemiyorum, hiç tane Türk dizisi seyretmiyorum. Fakat kesin olarak eminim ki Türk dizilerinde kadınlar kocalarına ya da o flörtler, kadınlar erkeklere şunu diyordur. Kendimi bana özel hissettirmen lazım. Şimdi kadın da bunlardan bir tanesini işitmiş, duymuş. Geldi o jargonu, dizideki jargonu aldı, Kerem Önder'e söylüyor. Bana kendimi özel hissettirmen lazım diyor. Hoca efendi. Ben de ne dedim? Restine rest. Hatun dedim. Bir espri yapayım dedim. Bakayım öfke limitini ölçeyim. Hatun dedim. Cep telefonumda hızlı aramalarda 4 numaradasın. Sen daha ne özelliği arıyorsun? Ne özellik istiyorsun? 4 numaradasın dedim ya. Benim telefonumda hızlı aramaya 4 numarada girecek adam çok zor bulunur. Kadın fıttırdı, çıldırdı. Yarım saat konuştu. Elhamdülillah sabır limitlerimin çok daha kuvvetli olduğunu fark ettim. Allah'a şükürler olsun sabır konusunda iyiyim. Kardeşim bir tweet atmış. Diyor ki hocam diyor, dedem diyor, nineme diyor bir laf sokuyor. Lafı soktuktan sonra diyor ninem yarım saat boyunca dedeme saydırmaya başlıyor. Fakat dedem diyor lafı soktuktan hemen sonra işitme cihazını çıkartıyor. İşitme cihazını çıkarttıktan sonra ninem yarım saat konuşuyor ama dedem önündeki gazeteyi okuyor. Hiçbir şeyi düşünmüyor diyor. Hiçbir tepki vermiyor. Olan bana oluyor diyor. Yarım saat ben dırdırını dinlemek zorunda kalıyorum diyor. Bunlar sınavdır kardeşler. Bunlar bizim Allah'a şükür kulaklarımız duyduğu için böyle bir şey yapma ihtimalimiz yok. Yarım saat başımızı patlatırlar. Bundan dolayı biz ne yapacağız? Peki hatun, tamam hatun. Arada bir iki espri falan olayı kotarmaya, geçirmeye çalışacağız. Ama ben kendimi özel hissetmek istiyorum falan. İşte bana özel hissettir falan. Bunlar boş muhabbet. Kardeşim şu camı açar mısın biraz? Gerek yok. Bu kadar Müslümanın duasını alıyoruz. Daha ne özel olacaksın ya? Dünyanın her tarafından bize dua ediyorlar. Ümmeti Muhammed elhamdülillah. Daha özellik mi arıyorsun? İşte gün içinde hatunla tartıştın mı kardeşim? Yatağa, o yastığa, yataktaki yastığa başını koyduğun anda dargınlık bitecek. Dargınlık bitmezse ne oluyor? Geceyi kocası kendisine dargın olarak geçiren kadının namazı kulağından öteye geçmiyor. Şimdi hanım diyor ki benim de 5 vakit namazım var. Ben de kılıyorum diyor. Ama koca ona dargın ise kadının namazı kulaktan öteye geçmiyor. 3. maddede kim var? Kavminin nefret ettiği imam. Kavminin kendisinden nefret ettiği bir imam. Cami hocalarına, cami imamlarına bakın. Bugün gördüğüm, cemaatlerde gördüğüm sıkıntılardan bir tanesine imamını beğenmiyor, arkasından gıybet yapıyor. Bizim imam pazar günü namaz kılmıyor hocam. Kardeşim gördün mü? Yok görmedim ama pazar günü camiye gelmiyor. Ya bu adamın haftada bir gün tatili yok mu kardeşim? Dinlenmesi lazım. Hanımını almıştır, bir yerlere götürmüştür. Zaten haftanın 6 günü camiye geliyor bu adam, 5 vakit namaz kılıyor. Sen niye suizan yapıyorsun? Bazen de imamlar yanlış şeyler yapıyor, cemaati kızdırıyor, cemaati öfkelendiriyor. Cemaatte arkasında namaz kıldığı imama lanet okuyor. Ben kendi kulaklarımla işittim. Kendisine her gün 5 vakit namaz kıldıran imama lanet okuyan cemaatler var. Bu imamlar da kendisini çek edecek. Nerede yanlış yapıyorum? Bu cemaatimin, arkamda namaz kılmaya gelen bu adamların neden ilgisini çekemiyorum? Neden sevgisini alamıyorum? Neyi yanlış yaptım? İmamların da bunu düşünmesi lazım. Eğer düşünmezse ne oluyor? Kavmi, arkasındaki cemaat bu imamdan memnun değilse, ona lanet okuyorsa, imamın da namazda kulaktan öteye geçmiyor. Şimdi bu imam tek başına namaz kılsa hadi neyse onu bağlar. Yüzlerce, binlerce insana bu imam namaz kıldırıyor. Burada sorun yok mu? Muhammed Aleyhisselam bizi bu noktada ikaz ediyor kardeşler. İstiyorsan namazların kulaktan öteye geçsin, yükselsin. O zaman ne yapacaksın? Bu şartlara dikkat edeceksin. Bu mayın tarlasına girmeyeceksin. Şam ulemasından bir alim, kadı. 27 sene boşanma davalarına baktım diyor. 27 sene. Evli olan kardeşlerim şimdi beni çok iyi dinlesin. 27 sene boşanma davalarına baktım. Bütün boşanmaların şu iki maddeden ortaya çıktığını gördüm. Bir, öfkeden gözü kör olmuş erkek. Adamın gözleri görüyor. Fakat bir öfkelenmiş karısına. Bir şeyleri yanlış yapmış. O gün de stresli bir gün geçirmiş. Karısına başlıyor saydırmaya. Boşadım lan seni diyor. 3'ten 9'a 99'a. 9 da bitti artık. 99. Gitti. 3 talak da bitti. Boşadım seni diyor. Sonra ne oldu bu? Bu erkekle bu kadın bir daha beraber olamaz. 3 talak da gitti. Bağlar koptu. Öfkeden gözleri kör oluyor. Ne dediğini bilmiyor. İkinci madde ne diyor imam? Ona o anda o öfke halinde cevap veren ahmak kadın. Bütün boşanmalar 27 sene boyunca bütün boşanmalar bu iki maddeden oluştu. Ben bunu gördüm, şahit oldum diyor. Kadın, bu adam zaten öfkeli, görüyorsun gözlerinden şeytan akıyor. Şeytan akıyor gözlerinden. Sen sus, ağzını kapat ya. Öfkesi geçtiği zaman bu sefer sen konuşabilirsin. İki kutup aynı anda karşı karşıya gelirse çatışma olur, çarpışma olur. İki trenin aynı rayda çakışması gibi olur. Sen bekle, o tren bir geçsin, o öfke treni geçsin. Sonra sen geçersen aynı raydan. Kadın ve erkek hangisi çok öfkeliyse gözlerine bakacak. Öfke var mı gözlerinde? Şeytan gelmiş mi? Gelmiş. Sen konuşma o anda. Sen o anda kılıbık erkek moduna geç. Hocam ben erkeğim, ben her zaman daha önde olmam lazım. Hayır kardeşim ya. O anda bırak hanımın bir patlasın, bir rahatlasın, konuşsun. Ondan sonra geçti yarım saat, bir saat, bu sefer sen konuşmaya başlayabilirsin. Bak hatun, sen bunu yanlış yaptın diyebilirsin. Ama o öfke anında yapmayın bunu. O çatışma anında. Talaklar gidiyor, boşamalar gidiyor. Ondan sonra taraf taraf hoca arıyorlar. Ehli sünnette 3 talak verdikten sonra geri dönüş yok. Nereye gidiyor? Ehli bidata. Ne kadar sapkın adam varsa onların peşine gidiyor bu sefer. Hoca diyor, hanıma 3 defa talak verdim. Ne diyor reformist hocalarda? Devam, bir şey yok. Devam. Zaten nereye baksak bu sapkın hocaları görüyoruz. Hangi televizyonu açsak reformist hocaları görüyoruz. Ehli sünnet hocaları çıkartmıyorlar. Bütün ayet ve hadisleri eksiksiz naklettikleri için bunları çıkartmıyorlar. İşlerine gelmiyor. Ama ne kadar eğip büken adam varsa onlar televizyonlarda taraf taraf geziyor. Bütün hayvanlar bazı hasletlerle alınır. Mesela tilki dediğim zaman size ne dersiniz? Tilki. Kurnaz. Tilki. Kedi dediğim zaman ne dersiniz? Kedi. Nankör. Nankör. Köpek. Sadık. Sadakat. Aslan. Kibir. Eşek dediğim zaman ne dersiniz? Şehvet. Şehvet. Deve dediğim zaman ne dersiniz? Deve. Deve. Kin. Kin. Deve müthiş kinli bir hayvandır. Bak, bir grupta 30 tane hacıdan bir tanesi gitsin devenin suratına bir tane tokat atsın. O deve gider o hacıyı bulur. Yüzüne tükürür. Ben buna şahit oldum. Bak, nereden tanıyacak hocam ya? O deve öyle bir inat, öyle bir kindar hayvan ki. 30 tane hacıdan bir tanesi deveye tokat attı. Devenin üzerinde bir şey koymuşlar, bir oturak koymuşlar. Fakat oturak sarı lacivert, bir futbol takımının renkleri. Oradaki hacılardan bir tanesi de cimbomluymuş. Saçma sapan bir şeyden dolayı neden bu senin üstündeki sarı lacivert falan dedi. Deveye şakayla bir tane tokat vurdu ama biraz vurdu. Ses geldi yani. Ses geldi. Yolda yürüyoruz, devam ediyoruz gitmeye. Deve bir geldi, biz Arafat tepesinin altındayken deve bir geldi. Adam o deveyi ne yapıyor? Fotoğraf çektirmek için kullanıyor deveyi. Deveyinin sahibi var. Deve adamı sürükledi bu tarafa doğru, bizim bu tarafa doğru. Hacı da sırtını dönmüş vaziyette. 30 tane hacı var ya. Bana da gelebilirdi, başka birisine de gidebilirdi. Gitti deve, o adamı buldu. Kafayla arka taraftan bir itti. Hacı yüzüstü kapaklandı. Devenin kini vardır. Bak dikkatli olun. Sakın develere hareket çekmeyin ha. Yarın öbür gün gideceksiniz, beni hatırlayın. Deve. Deveye dediler ki, sen neden böyle kindarsın? Bu sahiplerinin yaptığı şeylere niye kindarsın? Sen sahiplerine niye kindarlık yapıyorsun? Neden? Sebep ne? Yemeğini mi vermiyor? Az su mu veriyor? Çok mu koşturuyor? Çok mu çalıştırıyor? Nedir yani? Deve dedi ki, evet, yemeğimi bazen az veriyorlar, bazen suyumu az veriyorlar, bazen çok fazla yük üstüme koyuyorlar. Ama benim kinim, sahiplerime olan kinim bundan dolayı değildir. benim sahibim olan kinimin tek sebebi vardır. Bizim gibi anlı şanlı develerin önüne rehber olsun diye eşeği bağlıyorlar. İşte bizim kinimizin sebebi budur. Eşekleri bağlıyorlar devenin önüne. Develere diyorlar ki eşeği takip et. Şimdi hangi televizyonu açsan eşek hoca. Biz develer de evde oturuyoruz. Bunları seyrediyoruz. Orada diyor kader diye bir şey yoktur. Kur'an'ın bir kısmı ayetleri buradan kaldırılmalıdır. Namaz diye bir emri yoktur Allah'ın. Boşuna namaz kılıyorsunuz. Adam televizyonda milyonlarca insana hitap ediyor. Namaz diye bir şey yok diyor. Muhammed Aleyhisselam da sahabileri yanlış yapmış diyor. Sübhanallah, sübhanallah. Hadis diye bir şey yok. Mezhep nedir ya? Uydurmuşlar bunları diyor. Bütün eşekler, bütün kanalları almışlar. Bütün develer evde oturuyorlar. Ehli sünnet adamları kimse konuşturmuyor. Kur'an'ın methettiği o deve denilen hayvanı kimse iş yaptırtmıyor. Kimse onun fikrini almıyor. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Mu'in. Kardeşim kaç dakika var? Vaktin var mı? Mektuba gireyim mi? Kaç? 50 dakika oldu. O zaman kardeşim mektubu ben haftaya inşallah aktaracağım size. Bir tane haber okumam lazım. Bu önemli bir haber. İmamın mektubunu haftaya inşallah girerim kardeşler. Bu girizgah biraz hızlı gitti. Yapacak bir şey yok. Allah aşkına herkes evindeki çocuğunu, kardeşini düşünerek şu haberi dinlesin. Hepimizin başına gelebilir. Bismillah. Uyuşturucu bağımlısı genç hayatını kaybetti. Antalya'da uyuşturucudan kurtulduktan sonra bağımlılıkla mücadele eden 25 yaşındaki Seçil A, uyuşturucunun kurbanı oldu. 25 yaşında genç kardeşimiz. 25 yaşında. Birileri alıştırmış. Para kazanmak için önce bedavaya verirler, sistem hep budur. Uyuşturucuyu önce bedava verir, para kazanmak için. Tıpkı İngiliz sistemi gibi. İngilizler ne yapıyor bir yeri sömürmek istediği zaman? Önce oraya bedava gaz lambası dağıtıyor. Lambaları bedavaya dağıtıyor. Sonra ne diyor? Gazlar bitince diyorlar ki nasıl bunları dolduracağız biz? Bizden gaz satın alacaksınız diyor. Ne kadar merhametli insanlar. Sömürge taktiğidir bu. Bu onların sistemi. Uyuşturucu satıcıların sistemine bedava hap verir, bedava uyuşturucu verir. Alıştırır. Bünye ona alıştığı zaman da her defasında ona gider yalvarır. Ve para ödemek zorunda kalır. Defalarca ölümden dönen genç kız, 3 yıl önce polisin bir bağımlı bir hayat projesi sayesinde uyuşturucudan kurtuldu. 3 sene önce bu kardeş uyuşturucudan kurtulmuş proje kapsamında. Habertürk'ün haberine göre Seçil A kendini uyuşturucuyla mücadeleye adadı. Yaşadıklarını yazdığı tiyatro oyunuyla bağımlı gençlere anlatıp beni örnek alın diyordu. Ancak bir süre önce tekrar başladığı uyuşturucu genç kızın sonu oldu. Bakın, kurtulduktan sonra bir tiyatro oyunu yazmış ve insanlarla bunu oynamaya başlamış. Ücretsiz bir şekilde de gençleri tiyatroya davet ediyor. Bizi seyredin, nasıl kurtulduğumu görün, ibret alın diyor. Fakat bir süre sonra tekrar başlıyor. O tiyatrosunu yaptığı, yazdığı, kurtuldum dediği şeye bir daha başlayabiliyor. Kesinlikle bu olayın ardından ne çıkacak? Ne çıkacak? Bir arkadaşına kapıldı yine. Ne kadar pislik varsa muhakkak bir arkadaş gelir sizi alıştırır. Arkadaşlarınıza dikkat edin kardeşler. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Şu halde kiminle arkadaşlık yaptığınıza dikkat edin buyurdu benim efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşının dinine bak. Kendini görürsün. Kolunda iğne izi bulundu. Evinden dolaşmaya çıkıyorum diyerek ayrılan Tansu, Seçil, A, erkek arkadaşı İB ile buluştu. Birlikte kullanılmayan boş bir binaya giden ikili burada uyuşturucu madde kullandı. Özel bir hastaneye götürülen genç kız sabaha karşı yaşamını yitirdi. Şimdi 2-3 sene uzak kalmış ya. O arkadaşı ne yaptı? Ya ne zamandan beri beraber olamıyoruz, konuşamıyoruz, görüşemiyoruz ya. Flörtü falan geçtik. Onu geçtik zaten. Biz uyuşturucudan bahsediyoruz. Gel ne zamandan beri atmıyoruz. Gel uyuşturucu yapmayacağız. Bir yere geçelim konuşalım sadece. Dediler. Gittiler oraya. Adam önce kendisine biraz zerk etti. Sonra dedi ki ya bir kereden bir şey olmaz. Sen de yap. Nasıl atlatmışsın? Bünyen kuvvetli senin. Bırakmışsın dedi. Ona da biraz zerk edince ne oldu? Kız dayanamadı bu kadar yetmez dedi. Bu kadar yetmez. Ve tamamını içine zerk etti. Zerk edince hayatı bitti. Arkadaş bak ne hale sokuyor adamı. Beni örnek alın demişti halbuki. Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin bir bağımlı bir hayat projesi kapsamında tedavi olan ve uyuşturucudan kurtulan Seçil A, bağımlılıktan kurtulduktan sonra yaptıklarını ise şu şekilde anlatmıştı. Tedaviden sonra hayatımda çok şey değişti. Her gün tübüme giderek madde bağımlısı gençlerle konuşuyorum. O mekana gidiyor, madde bağımlısı insanlarla her gün konuşuyor. Onlara yaşadıklarımı anlatıp örnek olmaya çalışıyorum. Onların da bu illetten kurtulabileceğini söylüyorum. Beni görüp tedaviye başlayan gençler de oldu. Bak, birçok insana da vesile olmuş. Fakat kimsenin garantisi yok Müslüman kardeşim. Bak, ben dervişim, 10 yıldan beri sohbete gidiyorum, geliyorum, ilmim var. Kimse beni artık namazsız yapamaz. Kimse beni bidat ehli yapamaz deme, garantin yok. Ben hocayım, beni kimse bozamaz deme, garantin yok. Başına bir kadın musallat ederler. Dinini terk edersin. İslam'ı terk edersin. Tarihte görülmüş vakıadır. Sırf aşık olduğu kadın Hristiyan oldu diye İslam'ı terk eden alimler vardır. Hristiyan olan adamlar vardır. Sufiler diyelim. Vardır. Sırf aşık olduğu kız Hristiyan diye. Kız diyor ki Hristiyan olursan seninle evlenirim. Yoksa evlenmem. Adam da Hristiyan oluyor. Daha sonra talebeleri geliyor, konuşuyorlar, ediyorlar. Tekrar adam Müslüman oluyor. Fakat bu sefer Allah Teala kızın kalbine İslam'a girme ihtiyacı veriyor. Kız da bu sefer İslam'a gidiyor, tekrardan evleniyorlar. Bu gibi olaylar vardır. Dinini bile değiştirebilirsin. Kadın sınavı en ağır, en zor sınavlardan bir tanesidir. Diyebilirim ki biz erkekler için dünyadaki en zor sınav nedir? Kadın sınavıdır. Bu konuda namusunu koruyabilen genç sayısı çok azdır kardeşler. Temiz bir eş istiyorsan kendini temiz tutacaksın Müslüman kardeşim. Eşit adalet istiyorsan ben hanımımın temiz gelmesini istiyorum. Kim hiçbir erkekle ilişkisi olmamış olacak. Bunu istiyorsan sen de öyle gideceksin. Bu hanımının senin üzerindeki hakkıdır. Kendini hanımına saklayacaksın. Zevklerine değil. Kitabını yazamadı. TÜBİM etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu yazan ve kendi yazdığı Hayattan Kesitler adlı oyunu sahneleyen Seçil A, bir taraftan da yaşadıklarını yazarak hayatını kitap haline getirmeye çalışıyordu. Fakat bitiremedi. Allah Teala günahlarını affetsin. Amin. Ülkemizde ne kadar uyuşturucu bağımlısı genç kardeşim varsa, Mevla Teala rüyalarına bir işaret versin. Herkesin korktuğu ya da herkesin etkileneceği şey başka başkadır. Bunu Allah bilir. Allah rüyalarına birer işaret versin ve şu kardeşlerimizi şu uyuşturucu illetinden kurtarsın. Amin. Amin. Allah bu kardeşlerimizin etraflarına birer Müslüman, birer salih arkadaş versin. Amin. Onlara da tesir versin, şu uyuşturucudan kurtarsınlar. Amin. Amin ya mu'in. Paralarımız gidiyor, canlarımız gidiyor, ahlaklarımız gidiyor, gençlerimiz gidiyor. Bu gençler daha sonra ayyaş oluyor, berduş oluyor, annesinin cebinden para çalıyor, babasının cebinden para çalıyor. Buna para dayanmaz ki. Bu çalacak. Bir yerden çalacak bu adam. Çalıyor ve uyuşturucuya gidiyor. Evindeki eşyaları satıyor. Abisinin laptopunu satmış. Gitmiş, biraz toz parçası almış. Gelmiş onu evde kaynatıyor mu artık ne yapıyorsa. Bedenine zerk ediyor. Dayanamıyor, onu yapmadan duramıyor. Hayatlar bitiyor kardeşler. Bu ümmet için çok dua etmek lazım. Bu kavli duadır. İki, bu ümmet için çok çalışmak lazım. Fiili dua. Fiili dua ne yapacağız? Her hafta hizmetimize, sohbetimize geleceğiz, ilim meclisimize geleceğiz. İki, yanımıza genç kardeşlerimizi getireceğiz. Bu kardeşler de bir şeyler öğrenecek. Bilmiyorsun. Yanında gelen adam senden daha iyi anlayış sahibi olabilir. Bilmiyorsun. Senden daha iyi bir cihat şuuru Allah Teala ona verebilir. Bilmiyorsun. Kelimeleri senden daha güzel dizebilir, daha etkili bir adam olabilir. Tesiri Allah dilediğine verir. Çok okuyana vermez. Çok okuyan, çok ilim sahibi nice adam var. Etrafında onu dinleyen iki tane adam yok. Üç tane üniversite bitirmiş. İki tane talebesi yok. Hatipliği yok adamın. Samimiyeti yok, ihlası yok. Tesiri yok. Tesir olmadığı için istediği kadar bilgisi olsun. Kimse dinlemiyor. Bilmiyorsun yanında getirdiğin, sohbete getirdiğin o akşam genç kardeşim var ya, bir tesir alır, ilme kendini bir verir, Allah da ona bir hatiplik verir, senin ulaşamayacağın kesimlere ulaşır. Bunu bilmiyorsun. Bundan dolayı ne yapacaksın? Fiili duayı yapacaksın ve insanları Allah yoluna davet edeceksin. Bilemiyorsun, belki o adam on binlerce insana ulaşır. Ulaşacağı insanların içinde uyuşturucuya tövbe edecek insanlar da olabilir. Daha üç gün önce aldığım mesajı, hidayet mesajlarını, böyle çarpıcı olanları paylaşıyorum. Ben her hafta 8-10 tane hidayet mesajı alırım. Biri der ki namaza başladım, biri der ki küfrü bıraktım, biri der ki içkiyi bıraktım. Biri der sohbetlerini seyrettim, her gün 2000 defa Allah zikri çekiyorum. Bunlar hidayet mesajları. Ama bazıları cümleleri çok güzel kuruyor. Bunları hemen paylaşıyorum. İnsanlara şevk olsun diye. Geçen 3 gün önceki kardeşim ne dedi? 10 yıldır uyuşturucu kullanıyorum hocam. Allah'a şükür uyuşturucuyu bıraktım. 10 sene kullanmış adam. 3 tane sohbeti seyretmiş, namaza başlamış. Uyuşturucuyu bırakmış. İnşallah daim olur. Sadık olur. İnşallah. Allah Teala Hazretleri yaptığımız hizmetten razı olsun. Bizleri sevdiği hallere, yollara sevk etsin. Ehli sünnet vel cemaat akidesinden bir karınca kadar, bir karınca adımı kadar ayırmasın. Amin. 72 sapık fırkayla bizi beraber etmesin. Amin. Amin ya mu'in. Harabat ehlini hor görme Zakir. Defineye malik nice viraneler var. Haftaya inşallah salı akşamı tekrardan beraber oluruz. Allah ecelden aman verirse. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.